وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون دي روان وياتنكي اول اللہ د مکی والو مشرکینو یو بانا یو عذر چمنگ ایمان نروڑو ولی سکا مونگ تا پتا رکا مونگا دی پیغمبر سر مرگرتیا اکڑا نو دا عرب برا جمشی و مونگا با دانا دانا کی یو تن بم زمونگ نروخ پاتی نشی سنگ چی منگا گور رو دا مرگرو تظاہر کی کمزوری دی خلقی دا کورون نوباسی خلقی وحی خلقی بیزتا کی نزدی علاقه کی نشی پاتا کی دے ہاں یا وغر چی سوک والا پناور کی زمونگا بام دالی اللہ دا غی جواب کی چی دا خود اسلام نروس تو خبر تاسو کوئے کنا دا دین مخ کی تاسو گو رے و حرم والو دی مکہ کی ستاسو سور او مروشو ستاسو دا مشرانو پاکی سور او مروشو یو سڑے بای چی اغا با قاتل دی یو سڑی دا پلار خو چی اغا راشی دل تا حرم تا نا اغا تا سوک برا نشکتے اغا تا خپا تارا چی دا قاتل دا ما دا پلار دے جمعات کے ما سر گردی پا حرم کے ما سر گردی اگر بہت پڑھ کے پرتج زما رور وجل دے زما پلار وجل دے زما دشمن دے زمانے مال راوڑے دے بل سو قسم دشمنی دا ہر قسم دشمنی چی حرم والا پٹول دنیا کی مشہور پدے بانے چی دی بر دے زین بار چرتا لاڑو یو علاقی تا یو قبیلی تا یو بانڈی تا ناغی بے ڈیر خیال ساتو او وی حرم والا راغلی دی وردی تا سو نو آئے پلار بدی تا چا سنوی چا پیر دنیا بلوٹے لشوا تا ہر چا مال محفوظ نو جان محفوظ نو عزت محفوظ نو او مکی والا دی تا بچا برا نکات دا ولی دا حرم دا وجنا دا اللہ را دے کور دا وجنا نا اللہ وی پا حالت تا کپر کی تا لسوک تا بانی دا گل گزار سوک نشی کولی چی تا کافر او مشرکی تا مال تا سوک بر نشی کتے تا زنانو تا سوک بر نشی کتے تا چاپیر علاقہ کی دیر عزت تے و احترام دے نوچے کلتو اس ایمان روڑے او مسلمان شی نو بیا بستا مال لوٹلی شی بیا بتو پری خودے نشی او لکر دانی برانو لشی دا دی خلق یو بانا و بانا اللہ ختمی اگا جواب جیتا ہوئی جواب ترکی با ترکی دا غیغ سوال و دا غیغ بانا والا پا خلقی پاتی گئی دی پسی وکم اہلکنا من قریت بطرت معیشتها دی تا تخویف الدنیاوی وی اللہ وی دا دی نمخ کی تاسو لگ اندازہ واخ لے دا ام دی مکی والا و تاوی و آغا خلق و تاوی چی غی قرآن تا ندی جوڑو اغی دا اللہ توحید تا ندی جوڑو اغی دین اسلام تا تیار ندی پا نورو پسی گردی دی تنری تیارو نو اللہ و تا مثال ذکر کی چی ستاسو نمخیم دیر خلا خدا سی داغی زندگی سوا داغی زندگی طول پا فخر و غرور و مال و دولت او پدی عیش و عشرت کے تیرے دا انتہائی تکبر و غرور صداغین مثال پہ دنیا کی نشتہ اگر خلق سے سن اگر خلق نشتہ رہتا سو بھی نہیں لگی اگر بنگلشتہ لگی اگر باغو نشتہ دے تو تخویف دنیاوی جو گروی رہے گا دے پسے وما کان ربک مہلک القرا حتی یبعث فی امہا رسولا چونکہ دے حصہ کے دا مسئلہ را روانا و حکمت تا ارسال الرسول چہ اللہ وی دا پیغمبران زول را لیگم دا دا دی دا پارا چہ دا خلق بانا و عذرون ختموم چہ سبا ما تا دا بانی نکی چہ اللہ منگل دا عذاب ولی راکو یا دی دنیا کی او یا پا آخرت کی نا اللہ وی مخی پیغمبرو لیگم او آغا زما کتاب پا غیبانی ولو لی وقت تر وقت دا شپی او دروزی تر اخیرا پوری چہ سورہ دا نبی زندگی بوا نا دا اللہ کلام بے قوم تبی نو آپ بیا د دنیا خصاصت ذکر کی اغی توی تزہین من الدنیا و ترغیب للآخرت چه دا آخرت سر لگ امین ہوکے اور دنیا نظان لگ بے رغبت اکے اول دا دی مشرکان و بانا وقالو اوائی دا مکی والا مشرکان ان تبع الہدا معک کچری منگا تابداری وکو الہدا معکا دا دی ہدایت دا قرآن دین اسلام دا توحید الہدا قرآن ام دے الہدا توحید ام دے الہدا دین اسلام ام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے کم دین راوڑو ناغا ہدا ہوا کنا ناغا نیغا لاروا ناغا دین اسلام ناغا توحید ناغا قرآن دی باوی که چری منگا تابداری وکو دا ہدا دا دین اسلام دا توحید و دا قرآن و ما اکا تا سرا سنگ چستا بعض کسانو منل دے او تا سرا اولار دی نسو چل بوشی نتخطف منگ با وانا ولشو من اردنا دا دیخ پا الملکنا چرگ راشی او چه دانی و تا سوکوا چی نو اغیوه یا و دانا اگتی و تا پشکو کی واچوا پا خورو کی و تا واچوا ابا دانا دانا راخلی اگر چرک تپتے جدا پکی دا خوراک آدانا لگا غنمی و کجواری نتخطف من اردنا دغسی لکا چرک تی دا زمکی ندانی انی نمونگا با دا دی مکینا و دا دی خپل وطن نا وانا ولی شو یعنی مونگا با بالکل سوک برالا چی ولاندی نو ناس تا من سوک پرینی دی او چی ناسی نو ڈڑی لگولو تا من سوک پرینی دی کلا کستا خبر امو منلا او پتا بانی میمان روڑو اللہ جواب ورکی اولم نمکل لهم آیا مونگا زین دے ورکڑے دیتا حرمن آمنن حرم امن والا یجبا الیه ثمرات کل شیئن یجبا یجمعو اراجم کولیشی الیه دی حرم تا ثمرات کل شیئن میوی دا ہر یوشی رزقم من لدنا دا خوراک دے زمونگر طرفنا روزی دے زمونگر طرفنا پا مکہ کی چامی وولی دا سنگ چی آغا وقت کی وا وسم دا سنگ چی دے ابراہیم علیہ السلام پا وقت کی وا وسم آغا سی دا سنگ چی آدم علیہ السلام دے تر آغلی و دا دے کور نتواب کل نوم دا سرے گٹی وی و دا کند دا وقت صرف کور نو جوڑو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کور جوڑ کو ردی د پاره دعا وغوخته نو د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانو کی یو داوا چې الله دې خلق لا من ورکی زکه ضروری خو من دې کنه خوراک روسو خبره ده خوبونه روسو خبره ده چې امن نه نو خوراک ته بده مړ نه کیږي او نه آرام کول شي ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لاول دعا دا وکړه رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا الله دا کله دا سی وګرځي چې دا امن والو نو د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا بیت الله کی حرم کی ابرهہ سور الوی بادشاہ او سمر لخر د ځان سره روان کړی وي خو چې حرم نه لابار د حدود ته نه راغلی مجھے کل غیر ادا وکړه چې زوس حدود تورزم او بیت الله روانو ما نو غاتی ډیر په چکو باندې وو زخمی کو خو یو هغه په مخ کې ټیلو هغه پرستو باندې راته محمود هاتی چا مشهور هاتیو هغه ټول لخر د حرم نه بار غازیان پرالو تو تکر کی او هغه زره زره کړو سو کو واپس چمنډه والا ابراهیم پکې یمن ته صنعا ته رسیدلی او یو یو پټې به دغه د بدن نه جدا کیدو اخیر کې مفسرین ذکر کی داسې د وړې مرغې د بچی مرو او وړې اوچو دو هغه ر بدن نه بار رو ته مړ شو الله دې دنیا ته ښکار کړل چې دا د امن ځای دی ابراهیم علیه السلام دعا غوښته و الله دا کلی داسې وکړی چې امن والی نور دنیا خلق عرب و سور جګړې کولې سور جنگونو خو دې کې چا وینه نه وتو هغې ور دی نه یریدو که وینه به تویده نو د الله په نوم باندې اوښان بالالیدو او دغه رنګې قسما قسم ګډان او څاروي بالالیدو د الله په نوم باندې او هغې پکې شرک هم کو د لات او د منات او د عزا په نوم باندې ملالې کولې خو دې کې د چا وینه چا نه وتوې کړې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازت شوی او صرف دروازې یو ګینټه وه یا دو گینٹې ویره دې نمخ کې یو نبی ته په دې کې اجازت نه وو هر نبی ته د بیت الله معلومه د حرم وته معلومه خو چا ته اجازت نه ور دې خبرې چې دې ځکه دې چاوي نه توي کې صرف زمونږ پیغمبر ته الله اجازت کړو چې کله مکه فتح شوه نو د فتح پر ورځ باندې اجازت وو پیغمبر وی دغه سړی وینې وی دارو دیوال سره د بیت الله دا پردې چې نیولې دي ابن خطل وی مړ کې سر ته نه وه پیغمبر ته اجازه تو کده ارسو را کسان ناغه سر ورده په دغه ټیم کې غته اجازه تو دا غي نرستم تر قیامت تر ورځې پورې چاته اجازه نشته چې ال تر چا وینې توي کی نو الله دې مکی والا او توي چې د دین مخ کې خوم دا د امن دی او وسوم دا امن دی دې تاسو ر دین یې ریګه چې مونږ به ایمان راوړو خلق براشي او زمونږ وینې به توي کی مونږ به مړ کی مرخو الله وي زما په لاس کې زه خالق ما زم مالک ما اختیارات ده هر سما سره دي تاسو د مرګ نه ریګه دا باندې ولا ختم کړ او لم نمکل لهم آیا مونږه زین دې ورکړی دي ته حرمن امنن حرم کی چې هغه امن والے دي یجبا الیه راغونډولی شیغیتا ثمرات کل شین می ده هر یو شی رزق مل لدنا دا رزق دے زمونگر طرف نا پاغی کی یو شے دا خوراکونو ننے کی گی نا پا دا غر کی ونا دا غی پا غزمکا کی الا ما شاء اللہ او ہر یو شے باغی کی پا ہر بسم بانی تا ملاوی گی دا خوراکو پا لکونو خلق راشی او وقت اخپل اخپل روزیل تا ملاوی گی رزقا مل لدننا دا خبر او تا پا آخر کی دا دیو جنکی که تا سر دا روڑے غمی وارا سر دا خوراک غمی نو اللہ وی دا خو ما یو می حرم ستا د پاره امن ګرځول دی او بل دا چې دنیا می وی دی تر دی په خېټه به موړي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات د دین نه پويږي نو استخفیف دنیوی وکم اهلکنا من قريه او سمره تبا کړی دی مونږه د کلونا کم عربه کې د کثرت ته پر راځي ډیر د کلونا هلاک کړی دی مونږه د څنګه کلیو دا سکلی و دا صفت تے بطرت معیشتها بطرت اشارت بطرت جاہلت بطرت معیشتها چی دی مستی کڑی وا طاغت دا مختلف معنی کی مفسرین طاغت سرکشی کڑی وا بطرت تکبر کڑی وا معیشتها پخپل جون کی د فرعون حال ته وګوره د قارون حال ته وګوره د عادیانو حال ته وګوره د سمودیانو حال ته وګوره د هغې هغه طاقت د هغې هغه مال او دولت د هغې هغه عمرونه د هغې هغه بنګلې اینه فرعون و هامان و من رفع الاهرام من يسمع يخل چرته دی هغه فرعون او چرته دی د هغه هغه وزیر صاحب هامان رفع الاهرام چیغه اوچه تا بنگلی جوڑا کرده و مخی دی صورت کی تیر یو لو یا مانه جوڑا کرده و چا بچ دا وو ری دو چی پا مصر کی بادشاہ وزیر حامان دا سی و بنگلے جوڑا کری دا یا خلاق صرف خیال تا بدا رات لو چی لکا دور اوچه تا بنگلہ چی دا غی سر پا وریزو کیو اللہ وی تغت بطرت معیشتها سمر دا کلونا چی غی سرکشی کرو پا خپل جون کی تکبر کرو پا خپل جون کی مستی کرو پا خپل جون کی فتلکا مساکنهم اللہ اشارہ کی وی دغ دی فتلکا مساکنهم دغ دی زیون دا غی مدائن صالح تا ورشا وسمشتا مدائن شعیب تا ورشا وسمشتا علیہم السلام دا عادیانو سمودیانو نا رستو سنخی پاتی شوی دی دا دی خلقو دا پارا آثار قدیم دی وسم دا غی سیلو نکی اگر دی بکی فتلک مساکنهم لم تسکم من بعدهم الا قلیلا اگر کسک پاتی شوی منی دا غی نرستو اگر بعدی دا غسی پاتی شروعانی شوی اگر اوچت استنی چی باغی جوڑو لی اگر کمی گلکارے بچی اگی کولی اگر گلکارے پا اگر گٹو کی وسمشتا اگر سمست چی اگی پا غرون کیستی وی اگر وسمشتا پا غر کی بیدن نا بنگلہ جوڑا کری وی خطل کا مساکنوهم لم تسکم من بعدهم اللہ قلیلا دا تخویف دنیاوی دیتا وی اللہ وی زما د عذاب نو یری گډیر خلق وستانه پهلوان وستانه زور او وستانه په عمر کې سیوا وستانه په مال کې سیوا وستانه په هر صفت باندې سیوا اغي نن سشو په مخ د زمکه باندې شتا نه لم تسکن من بعدهم استوګ نن د شوی پس دا اغي نه د اغي په دې زوینو کې الا قلیل المگر ډیر لک اسی کې ته په کې چا کوټه موټه جوړ کړی ډیره پارا چیر دلته سو کرای شو یا پش پارا شو یا پلار تیری دن کی نور پاغي کې بیا باندې نه شوی اللہ موجودہ و خلق و توی آخو مکی والو نتر قیامت تر وزی پوری تمام عالم تا اللہ دا اعلان کی جستان مخ کی ہر سوک چیو نستان طاقتورو پا ہر لحاظ سرا اگی پا مخ دزمک پاتی شو نا نچی تا پا لار بانی تیرے گی فارسی بانان وی او یومات پیالوی ننچون قدح بیشکستا ہم ساقی نماند جدی پیالے نا عبرتوارا چی پا دی بچا پیس کلیو پا دی بانی بچا بس کلیو پا دی بانی بچا چیس کلیو سنگ چی پیالا ماتر انو دا سیغا سرے من نشتا چون قدح بیشکستا ہم ساقی نمان اغلال رزمکی مدقا سی بستا حالی ستن قلو کل منایا اعن دیارک ابن جوزیوی مرگ براشی او تا بردی کور ابوزی و تب دلو کر ریدا دارم بدارک دا کور بستا چی دا پوخ دے لنٹری دے دا بنگلو نا جوڑ دے دا ششو نا جوڑ دے دا المونیم نا جوڑ دے دا وسپن نا جوڑ دے دا لرگو نا جوڑ دے و تب دلو کر ردا دارم بدارک ندا بدن والی او دخور کور بدل درکی فدود القبر فی عینیک ترعی ند دغی قبر غچینجی بستا پسترگو کی گردی و ترعا عین و غیرک فی دیارک او ستا پا کور کی بس بعد بلچا سترگی چکی یا با زامنیو یا با نوسیو یا با کڑوسیو یا با پینا اہل راشی دا مورو پلارا عرص با ختم کی جیدادم و غرصم یا با غبل پلاس ورشی نا د هر چا د پاره د عبرت خبرې دي تخویف دنیوي دی ته وی چې تو یریګه ورته ما د عذاب لګ مخ کې ته سوچو کا چې ستانه سل کال مخ کې وغسته شو 200 کال مخ کې وغسته شو او غي ځان سره سوړو نو بیا وکنا نحن الوارثین الله وی مونږه د وارثان یو بل سوکنا ولله میراث السماوات والارض الله وی د زمکه او د اسمان میراث زما دی نو ستاره کور بل چاته پاتې کیږي تا دا باغ او باڑا او بل چا تا پاتی کی گی نا دا طول از مکا اللہ ویزا بے واخلم زما وا تالمی در کرو پسوال بانی پنزو شپیتا کالمی پاکی تال عمر در کرو دا عمر ستام پسوالو اگر پا پیسو مخور نو غست پا پیسو بانی یو منٹم نمیلی کنی دا زن کدن پوخی و بادشاہانو بیا مزی کردی وی چی دا یو منٹ پاکی پا یو الاک شدا نا دا یو منٹ تل پا یو کروڑم ندر کی پا کربونی دلم ندر کی بیا بلکہ آغا وقتی صورت قیامت کی ہوئی دے با پا دا وقت کی ہوئی چی من راق سوک ڈاکٹر شتر سوک طبیب شتر من راق چی دا ما دا ساپ بر روخی جی انسان خو سانخ لیگا نا نو کلا کتا جی و کلا بر جی نو چی کلا دا پا کتا بانی لانو نو دے با ہوئی من راق سوک دے چی دا پا برا بانی روخی جی اللہ وی سوک لیشتا وکننا نحن الوارثی اللہ وی منگا وارثانی وما كان ربك مهلك القرى دا درما خبرتي او نو رفستا ند رفستا حلاک ان کے کھلوالا لرا حتی یبعث فی امیہا رسولا تردی پوری چولی گی پمین داغی کے او پیغمبر داغی پیغمبر کار بسی یتلو علیہم آیاتنا لولی پا دیوانی آیاتنا زمونگا وما کانا ربک محلک القرا ند رفستا حلاک ان کے کھلوالا لرا حتی یبعث فی امیہا رسولا تردی چولی گی پمین داغی کے او پیغمبر دنیا چر کم وخنا بعد شو انسان پکې پیدا شو او په دې کې د الله نافرمانی پیدا شو نو الله پیغمبران شروع کړ نو لومبه سدیوا د نوح علیه الصلاه والسلام او هغه په خپل ژوند کې نه نیم سو کال تیر د ټول نه زیات عمر دا غيو لکه دغه لومبه خلق وکنه آدم علیه الصلاه والسلام نه روستو لس پیړې تیرې شوې وي خو چې نافرمانی پکې را لاو د پیغمبر ضرورت راغې نو بیا زمانہ د نوح علیہ السلام شروع شو نو نه نیمه ساده تیر شو نوح علیہ الصلات والسلام په دې کې شپې ته نه ګوري وځي ته نه ګوري ځوانې ته نه ګوري بډاوالی ته نه ګوري هغه وخت کې بډا کې دا ډوونه بلکې ټول په ځوانې کې یو سړی به مرګ ته نږدې شو نو هغه به وصیت شروع کړ خپل بچو ته نو سوتا کړ وسوتا او نوح علیہ الصلات والسلام یو ته په لارو کې خوچ ګوري بچو زه خاص مرمه خو د خبره وانه رې ځوان ویني نو بس نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نو ته چې الله په دې خروانه کې وس په دې کې پرو باندې به موږ سو نو الله سلسله شروع کړه د نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه ردی د پاره چې سبا دا قومونه باندې نه کوي په قیامت کې چې الله ته هم ته سو نور علی ګری لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان ندل ونخذ سورۃ وها په اخر کې تیر شو مونږ بلا ذلیل شوی نو رسوا شوی بنو ستا په کتاب باندې ستا پیغمبر باندې موږ ایمان راوړو نو الله یو زمانه خالی نه پرېخ کده انبیاء نه خالی پاتې شوی دنو الله حق پرس پیدا کړی د انبیاء په امتونو کې نغی باغه پرچار کوو دعوت عیسی علی السلام دنیا نه لاړو خداغه منون کې پاتې شویو موسی علی السلام دنیا نه لاړو نو داغه خلیفہ پاتې شو هغه بلګیا خپل کار وکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړو زمواري پاتې شو دی امت ته نو په دې امت کې اوائل د دې امت وګوره صحابه او خپل مهنتو کو تابعینو کو تبع تابعینو کو خیر القرون تیر شروع دنیا نه او ورپسې راځه کم ځای ته خبر رااله دی وخت خبر رااله د جمعات نواز راځي د قران د مدرسې نواز راځي د قران درسونه شروع دي دعوت شروع دي په هر جبه کې شروع دي دا څه زشتره چې پاږی کې بګنی د الله کتاب نه بیانېږي دا یو زم په دنیا کې داسې نشته الله وی دا څه زنه کومه چ پتا عذاب را ولما او تنی خبرو نکد غر پر سر نتا ته بد आवाज درتی چ ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلح دا کلمه وای غره کامیاب بشی ایمان کم کم زیتا وسرسی اسلام کم کم زیتا وسرسی کمزوری د مسلمانانو دا شیغي پړوان نه بوزي بلکې دا غینه پرستو باندې روان شو اسلام نه دی پرستو او مسلمانی پرستو بودی لکه بده کې سستی رااله حتی یبعث فی امها رسولا الله یو کله داسې نه پرې خطر دی چې دا غي په میاس کې او پیغمبر لګلې او دا غي ډیوټي وسو یتلو علیہم آیاتنا لولی بدی باندې زمونږ آیاتونه دې لوټه دا وګورې کنه اچا پلاس کې به یو رسالې اچا پلاس کې به بل رسالې چا به یو کتاب راغستی دا وګوره کنه دانی بزرگ صاحب دا ذکر کړی دا وګوره دا پکې په خوب راغست الک زبرگان او خوبونه پرېدا د نبی ډیوټي سو یتلو علیہم آیات سوره مائده کې الله پیغمبر ته ویا ایها الرسول اے زما پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک دې خلق توره سو هغه کتاب چې دې ته نازل شوی دی دا قران مونږ ته نازل شوی دی نو پیغمبر ته امر داو نو ابو بکر ته دا نو خلفای راشدین ته دا امر نو تمام صحابه او تداغی په لاس کې چابل کتاب نه دی دا غی قران یادو دا پیغمبر خلی مبارک حدیث یادو بس دا دو خبر را روانې دا غی ندین جوړ شو دا روستو کدی سرنور کتابونه یو ځای شو نغره دی د پاره یو ځای شو هغه دی تلار وا قران شتا او حدیث شتا مونږ په نه پویګو نو علما ویره مونږ به رتا سانه کو نه چا فقه جوړ کړو چا اصول جوړ کړو دا ځکه چې مونږ په قران او حدیث باندې پویډونه نه مشرانو کوشش وکه مهنت وکړه دا غی معنی او دا غی مطلب مونږ ته خبره لګا سانه کړه یوه دا والد چې په دغه نه پوهېږي نو په دې خدان پوه کوي کنه نو چې دغه سړی درسونه محرومه لاړ شي الله و تپوس نه کوي د خپل کتاب یتلو علیهم آیاتنا وما كنا مهلك القرى او نیمونگا الله وی هلاکون کی کلو والا نیمونگا هلاکون کی کلو والا ولرا الا واهلها ظالمون مگر اهل داغی ظالمان او ظلم تدی مانا شرک کله چ په انسان کی شرک راغی نبی الله نفری دی صبر او تحمل و تکی په دنیا کی سور قومونه تیر شو یو قوم د یونس علیہ الصلات والسلام چې هغه بچ او نور چې سور په دې دنیا کی تیر شوی دی ناغی کفر او شرک نو پریخی نو اللہ من دی پریخی نو مختز مکنی لدی کری دی وقالو انت تبع الهدا ماک اوی دی مکی والو کچری منگا تابداری وکو دا دین اسلام تاسرا نو تخطف من نردنا نو وابنو لیشو منگا دخپل از مکنا اولم نو مکل لهم آیا منگا طاقت نلی ورکڑی دیتا یا منگا زین لی ورکڑی دیتا حرمن آمنن حرم امن والا یجبا الیه چرا غنڈولی شی دیتا ثمرات کل شین میوی دار یوشی رزقا من لدنا داروزی دا زمونگر طرفنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دا دینا نپویگی وکم اهلکنا من قریت او دیر حلکلی دی مونگا دا کلنا بطرت معیشتها چه سرکشی کڑی واغی پا خپل جون کی تکبر او مستی کڑی واغی پا خپل جون کی فتل کا مساکنو هم اللہ وی دغ دی اغزیو نداغی کورو نداغی کلی داغی لم تسکم من بعدهم الا قلیلا چه استوگ نند شوی پاغی کی پس داغی نمگر لگا وکننا نحن الوارسین او منگا داغی وارسان وما کان ربک مهلک القرا او ند رستا هلاک ان کے کلوال او لرا حتی یبعث فی امها رسولا تردی چولیگی پمینداغی کے پیغمبر یتلو علیہم آیاتنا للی پاغیبان زمونگا یاتنا وما کننا مهلک القرا او نیمونگا هلاک ان کی کلوال او لرا الا و اہلها ظالمون مگر وی اہل داغی ظالمان و مشرکان